Idemo biti optimistični. Što ne idemo na burek? Radio Sova. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kao što smo obećali, za kraj jedna dobra sedmica, za kraj ovog večerašnjeg programa, za kraj ove subote, a nekima možda i neki početak ukoliko ste vani i uživate, ali očito ako nas slušate, ostali ste na kauču, kao što smo i rekli. Ili se možda vozite, ako se vozite, idete van, nemojte piti. Tako je, don't drink and drive, ne pite i vozite, jednostavno sigurnost na prvom mjestu. Rekli smo da ih očekuje jedno iznenađenje, jedna tajna, hoćemo im otkriti što smo mi to pripremili. Ovaj put sedmica nije samo ovako zanimljiva, već i korisna. Korisna i rekli bismo produktivna, jer naš Davor Pejić Pejo je htjela sam reći sve samo neproduktivan, a u biti sam htjela reći da je on iznimno produktivna osoba, pa je tako i ova sedmica posvećena upravo tome. Dakle, 7 savjeta kako postati produktivni u novoj godini, to vam nudimo večeras. Možda bi bilo dobro da sad uzmete olovku i papir i krenete zapisivati, jer jako su produktivni ovi savjeti. I to su savjeti našeg Davora, baš me zanima što je to Davor sve pripremio za vas. Eto, prvi savjet kaže, u novoj godini svi onako kažu sad ćemo nešto, promijenit ćemo se, ići ćemo u teretanu, Maja, jel to je jedna od ono najčešćih laži? Moram ti reći da je to bila moja prva želja, kao idem u teretanu, nisam otišla u teretanu, evo danas je već 12. 13. i ništa još od moje teretane. Ne znam, koja je bila tvoja neka prva odluka? Pa ja sam blizu, ja sam rekla ću ići na jogu, eto ne idem još, idem u McDonald's. Godina je duga, još 12 mjeseci, valjda ćemo to izrealizirati. A već sam se prvi mjesec bliži kraju, pa eto da vidimo koje to sve trikove ima, kako započeti dan. A kaže naš Davor, uspješno je obaviti neki mali zadatak čim se ustanete, a ima li boljeg malog zadatka od slaganja kreveta ujutro? Ajoj, tako ste se već mentalno pripremili na dan pun pobjeda i izvršavanja zadataka. Znamo da je teško i nije nam uvijek drago slagati krevet, ali baš zato je idealan za prvi zadatak u danu. Majo, slažeš se ti? Tim. Pa ja ti moram reći da sam ja ovaj savjet počela primjenjivati prije jedno 3 mjeseca, gdje sam počela slagati krevet ujutro, jer nekako ako mi sve taj dan pođe po krivu, barem znam da sam krevet dobro napravila. Eto, bar ćeš leći u lijepo namješten krevet, ako ništa drugo zbog toga. Sljedeći savjet nam kaže kako bi bilo lijepo da na kraju godine imamo jedan podsjetnik na sve što se dogodilo u 365 dana i zbog toga naš Davor Pejić Pejo savjetuje da si sami napišete kratku porukicu svaki dan koju stavite u teglu i kada na kraju godine napunite teglu sigurno će vam biti drago zasjesti i pročitati niz raznih sitnica koje život znače i u svakom slučaju zapisani trag ostaje puno dulje od sjećanja, tako da i ako nešto zaboravite mogli biste se podsjetiti i onda se nasmijat ili ne znam, sjetit se tog trenutka. Ja moram samo napomenuti da je naš Davor na tragu Dalaj Lame, eto. Puno puta nas različite distrakcije udalje od dnevnih obaveza, stoga je jedan od savjeta naučiti reći ne. Ajme, ja se i dan danas osmučim reći ne za neke stvari. Recite ne besciljnim kavama, gledanju televizije i ostalim kraljevcima vremena. Što mislite, hoće li vam za 5 godina biti žao što niste pogledali sve nastavke Game of Thronesa ili ćete pak žaliti za izgubljenim vremenom? Eto, u sridu, ja mislim da sam ja jedina osoba na planeti koja nije pogledala niti jednu epizodu Game of Thronesa. Nisi! I ja sam. Eto. Evo jedan high five. High five, eto. Evo, a Game of Thrones nije gledao ni naš glazbeni urednik Kristijan, tako da evo troje. Ma mi rockeri to ne gledamo. Sljedeći savjet kaže je na tragu zašto se budimo jutrima bez energije jer smo išli spavati kasno. I to je nešto što mi s ove, mi smo dobro upoznati s time da se uvijek budimo nakon šihte ujutro. Pa da nije mislio na nas. Kad je pisao ove savjete onda zaboravio i na sebe i na nas, ali eto, nije zaboravio ljude. Nije zaboravio vas, dragi slušatelji i slušateljice. Pa si sad lijepo zapišite da ćete biti puno produktivniji ako spavate 7 do 8 sati, dobro to znamo, i bit ćete naravno spremni dobro započeti dan. I zato je dobro u svoj raspored uvrstiti isto vrijeme odlaska u krevet svakog dana, jer je šok za naš organizam nekad ostati budan do 22 sata, a nekad do 4 ujutro. Osim ako niste Tesla, onda možete spavati i samo 2 sata. Apsolutno, ili osim ako niste studenti, pa onda spavate, zna se dogoditi da izađete van recimo u džir i onda samo odete direktno na predavanje. Majo, spašu ti kad u menzi. Jel ti se to dogodilo? Ne, ali mi se dogodilo, sam skoro zaspala par puta na predavanju. Ne A kome se to nije dogodilo? A kako bi bilo lijepo da nas nešto motivira tijekom cijelog dana, svoje radno mjesto ispunite motivacijskim porukama, citatima koje vam nešto znače, slikama uspješnih ljudi. Za ovo zapravo i ne treba puno vremena, u 20 minuta isprintajte i zalijepite sve što vam daje dodatnu snagu, a zid dopunjavajte s vremenom. Eto, možda nije loše za napomenuti da danas svi koristimo smartfonove, androide, iPhone-ove, sve to nešto. Pa možete se spremiti i na zaslon mobitela, si staviti neku motivacijsku poruku. Ne bi bilo loše, ako vam to treba. Također, zaposleni ljudi jako dobro znaju da puno puta zapnemo na računaru u satima radeći na nečemu i zato bi se trebali pridržavati pravila 50-10. Dakle, što to znači? 50 minuta svakog sata radite, a 10 minuta se odmarajte. Najbolje da prošetate, popijete vodu, udahnete svjež zrak ili meditirate. Međutim, mi studenti dobro znamo da kad se jednom makneš od knjige nakon tih 50 minuta, sigurno se nećeš vratiti, ne 10, nego možda i više minuta. Ja si uvijek, ne znam, onda malo scrollam pa pogledam neku seriju i to i odjednom je već 9 na večer, ja opet nisam ništa napravila. Ma je, kod mene ovo obrnuto, 10 naprema 50, a eto, vidiš, ipak sam bila u pravu da je peo na tragu Dalaj Lame, eto i meditaciju je obacio. Svakako ja mislim dobro meditirati, da se nekako razgradite taj stres koji se nakupio tijekom dana, tijekom tjedna. Možda su vas i ukućani nađivcirali, dečko, možda, cura, djevojka. Nekad dođemo na posao i treba nam dosta vremena da pohvatamo gdje smo jučer stali i što trebamo danas napraviti. Stoga si na kraju svakog radnog dana dok ste još uvijek na poslu napišite zadatke za sutra i pokušajte odmah procijeniti koliko vam vremena treba za koji zadatak. Lakše je sjetiti se ovih stvari na kraju dana nego ujutro mozgati što najbitnije. Pa ovo se vidi da je Peo pisao. On je jedini koji radi na radu i to ide u nedogled i radi na poslu, poslu. Jednostavno, nikad se naš glavni urednik ne odmara. On je uvijek u poslu, on je uvijek produktivan, on uvijek radi. I nije bila možda bolja osoba za napisati ove savjete, tako da definitivno, ukoliko niste, trebali ste jednostavno uzeti kemijsku i zapisati sve ove savjete. Prvih 6, ovaj 7 prekrižite. Ko je vidio na poslu u svoj dodatni posao, imati i dodatni posao i planirati dodatni posao, pa čovjek je radoholičar. Eto, vjerujemo da i takvih ima, ali takvima onda i ne trebaju savjeti, onda oni pišu savjete. I za kraj, slobodno, ako već imate možda još neki dodatni savjet kako biti što produktivniji i uspješniji u 2018. slobodno nas nazovite, pošaljite nam poruku, mi smo otvoreni za sve. Da nas možda, ili neki možda još studentski savjet kako bolje učiti ili slično. Ako nećete nazvati nas, onda si zapišite i stavite u teglicu. Došli smo do kraja još jedne sedmice Davora Pejča. Slušamo se sutra, slušamo se tijekom cijelog idućeg tjedna, a slušamo se i u subotu kada slijedi nova sedmica. 7 6 5 4 3 2 1 Još sove, molim.